کہ بصیرت سے محروم رہا اور ہدایت سے محروم رہا، ہدایت کا راستہ وہ نہ دیکھ سکا دنیا میں، باوجود اس کے کہ ہزاروں اور لاکھوں نشانیاں موجود ہیں ہدایت کی. آدمی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جی پتہ نہیں چلا، جی ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، کوئی نشانی ہم کو نظر نہیں آئی. اللہ نے سب عذر رفع کر دیا، کوئی عذر نہیں رہنے دیا. اس کے باوجود جو دنیا میں ہدایت کا راستہ نہ پا سکا، اندھا ہی رہا اس سے، اس کے دل کی آنکھیں بصیرت نہ حاصل کر سکی، وہ ہدایت سے اندھا رہا. فرمایا آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. جو دنیا میں ایمان کا راستہ نہ پا سکا، اسلام اور ایمان کا راستہ نہ پا سکا، وہ آخرت میں امن اور سلامتی کے راستے سے اندھا رہے گا. اس کو وہاں امن اور سلامتی کا راستہ نظر نہیں آ سکے گا، تباہی اور بربادی کا راستہ ہی سامنے آئے گا، جہنم کا راستہ ہی سامنے آئے گا. اس امن اور سلامتی کے راستے سے وہ اندھا رہے گا قیامت والے دن. یہ مراد ہے دنیا میں جو ایمان اور ہدایت سے اندھا رہا، اس کو نہ دیکھ سکا، اس نے نہ اپنایا اس کو، آخرت میں وہ نجات کے راستے سے اندھا رہے گا. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں، یہ اصحاب یمین کے بالمقابل اصحاب شمال کا ذکر ہوا. یہاں ہدایت کی راہ سے اندھا رہا، ویسا ہی آخرت میں بہشت کی راہ سے اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہے. شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں بہشت کی راہ بہت دور ہوگی، وہاں نہیں پہنچ سکے گا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا، جو دنیا میں ہدایت اور ایمان کے راستے سے اندھا رہا. اضل و سبیلا، اور بہت زیادہ گم کردہ راہ ہوگا، اس واسطے کہ دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے تلافی کا کچھ امکان تو ہے، شاید توبہ کر لے، لیکن وہاں پر بالکل ہی نہیں، وہ امکان ہی ختم ہو جائے، کوئی تلافی کا امکان ہی ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی توبہ کر، ولا ہم یستعتبون، نہ مولد دی جائے گی اور نہ کسی کو یہ چانس دیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو منا لے. وہاں استطاب کمانے منا نہیں، منوا نہیں سکے گا، وہاں منانے والی کوئی بات فائدہ نہیں کرے گی. وہاں تو بہت ہی زیادہ گم کردہ راہ ہوگا کہ دنیا میں جو امکان تھا کہ بھئی یہ توبہ کر لے اور شاید تلافی کر لے، اس کا امکان بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہ فرمایا جو دنیا میں اندھا رہا ہدایت سے، آخرت میں جنت سے اندھا رہے گا، اس راستے پر نہیں پہنچ سکے گا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَيْفَ الْحَيَاةِ وَضَيْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا کریں اس چیز سے جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، تاکہ تو افتراء کرے ہم پر اس کے علاوہ دوسری بات، اور اس وقت البتہ بنا لیں گے یہ تجھ کو اپنا دوست. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم ने आपको साबित कदम रखा तो अलबत्ता तहकीक करीब था कि आप माइल होते उनकी तरफ। चैन करीला बहुत थोड़ा सा मैलान इजल, और उस वक्त फिर हम चखाते तुझको दुगनी सजा दुनिया की जिंदगी में और दुगनी सजा दूसरी जिंदगी में। फिर आप न पाते अपने लिए हमारे ऊपर किसी को मददगार। और करीब था कि ये लोग आपको आपके कदम हिला दें जमीन से ताकि ये तुझको निकालें उससे, और उस वक्त नहीं ठहरेंगे ये आपके पीछे मगर बहुत थोड़ा। ये दस्तूर है उनका जिनको हमने भेजा तुझसे पहले अपने रसूलों में से, और ना पाएंगे आप हमारे दस्तूर में कोई तफावत। पहले अल्लाह ताला ने शिर्क करने वालों का रद्द किया और इंसान की तकरीम और इज्जत का जिक्र किया, उसकी बर्तरी का, फिर मुहासबे का जिक्र किया कि जिस दिन अपने अपने पेशवा और इमाम के साथ सबको अल्लाह ताला बुलाएगा तो वो नहायत ही खौफनाक मंजर होगा। अपने अपने अमाल नामे को पढ़ेंगे, किसी पर ज्यादती नहीं होगी। और फिर ये फरमा दिया कि जो शख्स इस दुनिया में अंधा रहा हिदायत के रास्ते से, आखिरत में वो निजात के रास्ते से अंधा रहेगा और बहुत ही गुमकर्दा राह होकर बहुत दूर होगा, कभी भी उसको निजात का रास्ता मिल नहीं सकेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का इनाद पैगम्बर अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुश्मनी और अदावत का जिक्र फरमाया है कि मुशरिक लोग ये अदावत रखते हैं और तरह तरह से तदबीरें करते हैं ताकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने मकसद में कामयाब न हो सकें। चुनाचे एक तो पीछे गुजर चुका है कि गलत प्रोपागंडा करते थे, साहिर का या मजनून का या और इस किस्म की बातें, गलत प्रोपागंडे की बातें करते थे। तो इसी सिलसिले में मुख्तलिफ साजिशें करते थे कि किसी तरीके से अल्लाह के नबी अपने मकसद और अपने मिशन में कामयाब न हो। तो अल्लाह ताला ने यहां पर मुशरिकीन का की अदावत का एक और सिलसिला बयान फरमाया। वो इस तरह के मुफस्सरीन किराम ये कहते हैं कि ताइफ के मुशरिकीन का एक वफद हुजूर की खिदमत में आया था और उन्होंने ये बात कही थी कि हम ईमान ले आते हैं बशर्ते कि हमको कुछ ऐसा एजाज हासिल हो कि जो अरबों में हमारे लिए नुमाया हो। कुछ ऐसी शर्तें आप हमारी मान लें कि अरबों में हमारा एजाज और बर्तरी कायम रहे तो हम मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। तो इसी सिलसिले में उन्होंने एक ये मुतालबा भी किया था कि ये जो हमारी वादी है, वादी वज, ये मक्के और ताइफ के दरमियान है वादी, तो इस वादी को भी आप हरम करार दे दें जैसा कि मक्के का हरम है। तो अल्लाह ने उसको मोहतरम खिता करार दिया है, उसके अहकाम खास हैं, وہاں نہ شکار کرنا روا ہے نہ خضرو درختوں کو پودوں کو کاٹنا روا ہے، اس کا تاوان بھرنا پڑتا ہے، گناہ وہاں کرنے میں زیادہ انسان مجرم ہوتا ہے، سخت سزا ملتی ہے اس کو، اور عبادت کی وہاں بہت زیادہ مقبولیت ہے۔ یہ سب بیت اللہ شریف کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرم بنایا، تو اس طریقے سے یہ ہماری وادی بھی حرم ہو جائے، ایک یہ مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ کہ ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، زکوٰۃ بھی ہم نہیں دیں گے، اور تیسری بات یہ کہ ہم لڑائی وغیرہ میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے معبود ہیں جن کی ہم پرستش وغیرہ کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بھی ان کو نہیں توڑیں گے، یہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ایک سال کی ہم کو مہلت دیں آپ، کہ ایک سال تک ہم اگرچہ ان معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے لیکن ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ فائدہ یہ کہ ان پر جو نذرانے وغیرہ چڑھائے جاتے تھے وہ اس کو ہم وصول کریں گے۔ تو اس قسم کے مطالبات یہ لوگ کرتے تھے، اور پھر یہ کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یہ رکوع کرنا اور پشت کو اوپر اٹھانا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ بات انہوں نے کی، یہ بات ابو طالب نے بھی کہی تھی حضرت علی کے باپ کی، نماز میں رکوع کرنا یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، پشت اٹھانی پڑتی ہے اوپر، یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا۔ تو وہ بھی کہنے لگے طائف کے مشرکین کہ یہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کے جواب میں، لا خیر فی دین لا رکوع ولا سجود فی، اس دین میں کوئی بہتری نہیں ہے جس میں رکوع اور سجود جیسی عبادت نہیں ہے، وہ کوئی دین اچھا دین نہیں ہے، یہ تو دین کے اندر کمال درجے کی عبادت ہے اور کمال درجے کی اللہ کی تعظیم ہے، تو اس میں تو بہتری نہیں ہے جس میں رکوع سجود جیسی عبادت نہ ہو۔ بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑنے کی بات کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے ذمہ نہیں، اور دوسرے لوگ بتیرے ہیں توڑ پھوڑ دیں گے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے خود انہوں نے اپنے وہ عبادت خانے گرائے، ان کی جگہ پر مسجدیں بنائی، توڑا، لیکن انہوں نے یہ بات کی فرمایا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور ایسی چالاکی اور ہوشیاری سے وہ بات کرتے تھے کہ ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات مان لیں، کیونکہ مختلف طریقے وہ اختیار کرتے تھے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے پڑ جائے اپنے مقصد کے اندر، کوئی ہماری بات اگر مان لیں۔ تو اللہ تعالی نے مشرکین کی اس عداوت اور اس دشمنی اور اس سازش کو بیان فرمایا ہے، اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عصمت حاصل ہے اللہ کی جانب سے اس کا ذکر فرمایا، ایسی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی کہ اس طریقے سے دھوکے سے یا سازش سے، چرب زبانی سے، اور کوئی اپنی بات منوا لیں، یہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ مشرک لوگ جیسا قرآن میں موجود ہے، ودو لو تدہنو فیدہنو، کہتے ہیں آپ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ بیان کریں، بدگوئی نہ کریں، کچھ آپ ڈھیلے ہو جائیں کچھ ہم اپنے مطالبے میں ڈھیلے ہو جائیں گے، اللہ نے اس کی بھی سخت مذمت فرمائی۔ اور دوسری جگہ لالچ دینے کا ذکر بھی ہے کہ آپ کو بادشاہ مان لیں گے ہم اپنا بادشاہ سردار مان لیں گے، اور رشتی کی بھی لالچ دیتے تھے کہ جس جگہ آپ کہیں گے وہاں ہی آپ کا رشتہ کرا دیں گے، جتنا مال کہیں گے ہم آپ کو جمع کر دیں گے۔ تو یہ موجود ہے روایات کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر چاند کو زمین اتار کر میرے ایک ہاتھ میں رکھ دو، سورج کو دوسرے ہاتھ میں رکھ دو، تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ان مطالبوں میں سے کسی بات کو مان لوں اور اس بات کو چھوڑ دوں جس کا حکم اللہ نے دیا۔ تو اس طریقے سے مشرق لوگ سازش کرتے تھے اور اپنے مطالبات رکھتے تھے، تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کا دو، بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈالتے، اپنی بات کسی نہ کسی طریقے سے منوات، اور اس چیز سے جس کو ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہم پر افتراء کریں، اور اگر ایسا ہو تو پھر کوئی فرض کرو یہ آپ مان لیں گے، چلو حرم مکہ کی طرح آپ کی وادی بھی حرم ہے، یا کوئی مطلب ہے کہ یہ عبادت سے مستثنا قرار دے دیے جائے، تو پھر اس وقت آپ کو یہ دوست بنا لیں گے۔ اذن لگتا خزو کا خلیلہ، یہ ایسی سازش کرتے ہیں مشرک لوگ اور کافر لوگ رائے راست سے ہٹانے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں، یہ سب اس عداوت کا ہی نتیجہ ہے۔ فرمایا ولولا ان ثبتنا کا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، تو البتہ تحقیق قریب تھا کہ آپ مائل ہوتے، رکون کا معنی جھک جانا اور مائل ہونا، ترکنو رکن یرکنو، دوسری جگہ ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اے ایمان والو ظالموں کی طرف مت جھکو پھر تم کو بھی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ رکون کا معنی مائل ہونا اور جھک جانا بہت تھوڑا، اس میں تعریف ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جو آپ کو قسمت کا درجہ عطا کیا ہے تو بہت کم ہی، بہت قلیل ہی جھکاؤ ہوتا آپ کا ان کی طرف اگر ایسی بات ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ جھک جاتے ہیں ان کی طرف تو سزا بھی ڈبل ملتی، دنیا کی زندگی میں اور دوسری زندگی میں بھی، کیونکہ ہمارا یہ اصول ہے کہ جو لوگ خواص ہوں گے اور ان کو تنبیہ بھی زیادہ ہوتی ہے، سزا بھی زیادہ ہوتی ہے خواص لوگوں کا، کیونکہ وہ تو محتاط ہوتے ہیں، اس لیے ذرا ذرا سی بات پر تنبیہ ہو جاتی ہے اور گرفت ہو جاتی ہے، یہ ان کے خواص ہونے کی وجہ سے، عوام کو اس قسم کی بات پرس نہیں کی جاتی۔ تو اس واسطے فرمایا کہ پھر اگر ایسی بات ہوتی تو پھر سزا بھی ملتی، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ یا نسان نبی من یات من کنہ بفاحشت مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، تم میں سے اگر کوئی ایسی بات کرے گا غلطی کی تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ یہ ہے کیوں، تم خواص ہو نبی کی بیوی، لستن کا احد، اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تم کو شرف بھی بڑا بخشا، غلطی کرو گے تو سزا بھی ڈبل ملے گی۔ یہ اسی قسم کی بات ہے، اگر ایسی غلطی بالفرض سرزد ہو جائے تو پھر سزا بھی ڈبل ملے، پھر آپ کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے ہاں کوئی چھڑا سکے یا طرفداری کر سکے، یہ اللہ تعالی نے یعنی تنبیہ فرمائی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ ایسی گرفت کر سکتا ہے اگر ذرا بھی غلطی ہو، تو پھر عوام لوگوں کو اور عام مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو تلاوت کرتے وقت دوزانو ہو کر انتہائی خوف اور خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان جلال اور جبروت میں غور کریں اور وہی بات کہے جو حضور نے فرمائی تھی. وہ یہ فرمائی تھی کہ اللہم لا تکلنی الا نفسی طرف عطائن، اے اللہ مجھ کو میرے نفس کی طرف ایک آنکھ کے جھپکنے کی مقدار تک بھی نہ سونپ، ہر وقت ہی دستگیری فرماتا رہے. لا تکلنا الا نفسنا طرف عطائن، آنکھ جھپکنے کی مقدار ہر وقت ہی دستگیری فرماتا رہے کہ غلطیوں سے ہم بچتے رہیں اور اچھائی کے راستے پر ہمیشہ سے قائم رہیں. ذرا بھی اپنی امداد اور توفیق ہم سے نہ ہٹا، آنکھ کے جھپکنے کی مقدار تک. تو عاجزی کرنی چاہیے انتہائی درجے کی. یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعض مشرک ایسے، وہ تو اندھے ہیں، دنیا کے اندر خود ہدایت سے بے بہرہ ہیں، لیکن وہ دوسروں کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کے بے حیا لوگ موجود تھے جو جسارت کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ان کے منصب سے کسی طریقے سے ہٹا دیں، اور جو احکام وحی الہی کے ذریعے آئے ان میں کچھ تغیر تبدل ہو جائے، تبدیلی ہو جائے. تو معاذ اللہ، ہر قسم کا لالچ بھی دیتے تھے، حکومت کا بھی، دولت کا بھی، حسین سے حسین عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا لالچ بھی دیتے تھے، لیکن یہ بات ناممکن تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق شامل حال رہی. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کی فطری صلاحیت بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ بہت تھوڑا میلان ہوتا، شہن قلیلہ اس میں تعریف ہی ہے، بہت تھوڑا میلان ہوتا. لیکن اللہ کی تائید ہر وقت شامل حال ہے، ایسا ممکن نہیں. پھر فرمایا وَإِنْ قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم اکھاڑ دیتے. استفزاز کا معنی ہوتا ہے ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا، یعنی اور کمزور کر دینا، کمزور کر کے پھر اس پر قابو پا لینا. کبھی درجے کا درخت ہو یا کوئی چیز، دیوار ایسا، اس کو ہلاتے ہیں، ہلانے سے وہ اب اس کا قدم اکھڑ جائے، نیچے سے پایا اکھڑ جائے، پھر اس کو اکھاڑنا آسان ہوتا ہے. یہی مطلب ہے، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا قدم اکھاڑ دیں، خوف زدہ کر دیں اور آپ کو کمزور کر دیں اور گھبرا کر آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں. تو فرمایا تاکہ تجھ کو نکال دیں اس سے. اگر ایسا ہوگا تو اذن لا یلبسونا، تو اس وقت یہ نہیں ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا وقفہ. اگر آپ کو تنگ کر کے، پریشان کر کے نکال دیں گے تو پھر یہ خود بھی پیچھے نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں یہی دستور رہا، جب اللہ کے نبی کو لوگوں نے اپنے اندر نہیں رہنے دیا، مجبور ہو کر وہ قوموں سے اور ان لوگوں سے الگ ہوئے، تو پھر اللہ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا اور ان کو بھی تباہ کیا، رہنے نہیں دیا ان کو. اگر آپ کو یہ مجبور کریں گے اور پریشان کریں گے اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کریں گے تو پھر یہ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہر سکتے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ مکرمہ کو، مجبور ہو کر چھوڑا. مشرک اب قتل کرنے کے درپے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو بے انتہا تکلیف پہنچا رہے ہیں. دو جماعتیں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا چکی ہیں، باقی ماندہ لوگوں پر عرصہ حیات تنگ ہے اور مسلمان ضعیف ہیں، جماعت بھی کمزور ہے، اور اللہ کے نبی کو بے انتہا تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، آخر قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں طرح طرح سے. تو مجبور ہو کر جب مکہ مکرمہ کو آپ نے چھوڑا ہجرت کی تو ڈیڑھ سال بھی مشرکین مکہ نہیں رہ سکے، اور ڈیڑھ سال کے اندر اندر غزوہ بدر واقع ہو گیا، اور بدر کی لڑائی جب واقع ہوئی تو حضور نے فرمایا مسلمانوں سے کہ اے ایمان والو، مکے کے جگر گوشے سارے نکل کر یہ بدر میں آ گئے ہیں، آج اللہ ان سے انتقام لے گا، اور اس مقام میں فلاں کافر ہلاک ہوگا اور اس مقام میں فلاں کافر ہلاک ہوگا، جگہ بتلا دی، جس میں آتا ہے اس جگہ سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے جو جگہ آپ نے بدل، یہاں پر فلاں ہلاک ہوگا، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ان سے انتقام لیا، اور ایسا انتقام لیا کہ کافروں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتنی تھوڑی جماعت اور کمزور جماعت اس طرح غالب آ جائے، اور اتنا بڑا جتھا طاقتور اور ساز و سامان سے لیس مغلوب ہو جائے۔ تو فرمایا یہ دستور ہے ان کا جن کو ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں، جب قوموں نے رسولوں کو رہنے نہیں دیا پھر وہ خود بھی ہلاک ہوئے، اگر آپ کو یہ مجبور کر کے نکالیں گے تو خود بھی پھر یہ نہیں رہ سکتے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے اور کمزور ہو گئے، ان کی طاقت ٹوٹ گئی، آہستہ آہستہ فتح مکہ کے دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرمایا ہمارے دستور میں آپ تفاوت و تبدیلی نہیں پائیں، ہمیشہ سے یہی دستور چلا آ رہا کہ جب تک اللہ کا نبی اندر موجود ہوتا ہے لوگ بچے رہتے ہیں، یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا جب تک آپ کے ان کے اندر موجود ہوں، جب یہ آپ کو نہیں رہنے دیں گے پھر یہ نہیں بچ سکتے، ان پر بھی تباہی آئے گی، یہ اللہ کا دستور ہے، قدیم سے اللہ کے نبیوں کے اندر ایسا ہی رہا، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جب ایسا کریں گے یہ مجبور کریں گے، رہنے نہیں دیں گے، خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حاقم الصلاۃ، قائم کریں آپ نماز کو، لدلو کے شم سے سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی کے چھا جانے تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا ہے حاضری کا وقت، وہ من اللیل اور رات میں سے کچھ وقت، فتہجد بھی بس آپ تہجد پڑھیں اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک یہ زائد ہے آپ کے لیے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالی کھڑا کرے گا آپ کو تعریف والے مقام پر۔ مشرکین کا رد اور انسان کی عزت کا مسئلہ جو اللہ نے بیان فرمایا پہلی آیتوں میں، اور ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ دنیا کی زندگی میں، اور مشرکین کی عداوت اور دشمنی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اور اس کو رائے راست سے ہٹانے کی سازش اور کوشش، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، مشرک لوگ اگر آپ کو مجبور کریں اس زمین پر رہنے نہ دیں تو پھر اس کے آپ کو نکالنے کے بعد یہ لوگ بھی نہیں رہ سکیں گے، جلد ہی اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرے گا۔ مشرکین کی اس عداوت اور دشمنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بہت تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اسی طرح آپ کے رفقا، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے ساتھیوں کو بھی بے پناہ تکلیفوں کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے مقابلے میں اس کا علاج تجویز فرمایا ہے، ان پریشانیوں کا جو مشرکوں کی طرف سے لاحق ہوتی ہیں اللہ نے اس کا علاج یہ تجویز فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں، نماز قائم کرنا یہ علاج ہے ان پریشانیوں کو کم کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی یہی فرمایا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کے اصول کو اپناؤ اور دوسرا نماز، اس کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو اپنی مشکلات میں، جو بھی لاحق ہوں پریشانیاں تکلیفیں مصائب ان کو ان دو چیزوں کے ساتھ کم کرو، ایک نماز ہے دوسرا صبر، صبر بھی بہت بڑا اصول ہے ہماری ملت کا، ملت ابراہیمیہ کا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی امداد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اور نماز یہ اللہ تعالی کا قرب دلانے والی عبادتوں میں سے سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، ام العبادات المقربہ، اللہ کے قریب کرنے والی عبادتوں میں سب سے اول نمبر، اصل الرسول وہ نماز ہے، اس کے اندر ذکر، مناجات، اللہ کے سامنے عاجزی، قلب کے ساتھ بھی، جسم کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، خدا کی تعظیم کے کلمات اور کلام الہی کا پڑھنا، اور اس کے ضمن کے اندر ایک ایماندار کو بہت سی باتیں حاصل ہوتی ہیں نماز کے ضمن، طہارت نماز کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، کہ جسم بھی پاک، لباس بھی پاک، جگہ بھی پاک، غذا بھی پاک، خوراک بھی پاک، ساری چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ نماز طہارت اور پاکیزگی پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ نماز انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت اور مساوات پیدا کرنے کا ذریعہ، دوسروں کے ساتھ مل کر، ورکعوا مع الراکعین، دوسروں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، اکیلے نماز پڑھنے میں ایک نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ مل کر پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اجتماعیت، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور مساوات، وقت کی پابندی، ڈسپلن، تنظیم، یہ تمام چیزیں نماز کے ضمن میں حاصل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی استواری، تعلق باللہ کی مضبوطی نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارتاً نمازوں کی تحدید کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا، ان نمازوں کی فرضیت، کتنی نمازیں فرض ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں اشارے کے طور پر ساری نمازوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا ہے نماز کو قائم کریں، کیونکہ فرضی نماز سب سے زیادہ مقدم ہوگی، نماز کو قائم کریں، لے دلوک کی شمس، دلوک کمانا میلان ہونا اور ڈھلنا، جب زوال ہوتا ہے، غروب ہونے کی طرف جب سورج مائل ہوتا ہے، یہ پہلا پیر اور پچھلا پیر، پہلا طلوع ہو گیا، پھر استوا تک آ گیا، پھر وہ مائل ہو گیا غروب کے لیے، زوال ہو گیا، زوال کے وقت سے لے کر رات کی تاریکی کے چھا جانے تک آپ نماز پڑھیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں چار نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا، ضلوع کے شمس سے لے کر رات کی تاریکی تک چار نمازیں آتی ہیں درمیان میں، زور کی بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، اور پھر مغرب اور عشاء. تاریکی جب شروع ہوتی ہے، ابتدا غروب ہوتا ہے تو، اور خوب تاریکی جب چھا جاتی ہے تو وہ عشاء کا وقت ہوتا ہے. تاریکی کے چھا جانے تک یہ چار نمازوں کا ذکر آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اسی طرح سمجھا، عبداللہ ابن عباس سے بھی بعض آثار میں منقول ہے اور دوسرے صحابہ کرام سے، انہوں نے ایسا ہی سمجھا. یہ چار نمازیں اس کے اندر آ گئی، دلو کے شمس سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز کو قائم کریں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی نماز تو نہیں ہے، کیونکہ زوال شمس کے بعد زور کی نماز ہوتی ہے، اور جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں ایسا ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا. اور پھر عصر کی نماز جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیات میں حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور پر صلاۃ وسطی کی جو عصر کی نماز ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں صلاۃ وسطی کی تشریح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ عصر کی نماز، دن کا اختتام کا وقت ہوتا ہے، کھیل میں مشغول ہونے کا وقت ہوتا ہے، نفع اور زیان کا حساب کا وقت ہوتا ہے، لوگ مشغول رہتے ہیں، نماز رہ جاتی ہے اور سخت وبال اس کا پڑتا ہے، خاص طور پر اس کی حفاظت کرو. اور ہینہ تصبحون وہینہ تمسون، صبح اور شام، وعشیاً پچھلا پیر، وہینہ تظہرون دوپہر گزار کر جب تم پچھلے پیر میں داخل ہوتے ہو، وہاں بھی یہ نمازوں کا اشارہ کیا گیا ہے. اور یہاں اور دوسری صورتوں میں بھی ایسا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. تو اس آیت کے اندر پانچوں نمازوں کا ذکر، پانچ نمازوں کی فرضیت میں راج کے واقعہ میں ہوئی ہے، اس سے پہلے صبح اور پچھلے پیر کی ایک نماز، قبل طلوع شمس و قبل غروبها، اور رات کی نماز، یہی نمازیں تھیں. معراج کے واقعے کے اندر پانچ نمازیں فرض ہوئی، اور یہ سورت جو ہے معراج کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کے اندر معراج کے واقعے کا ذکر ہے دو مرتبہ، ابتدائی آیتوں میں اور یہ درمیان میں. تو یہ پانچ نمازوں کی فرضیت مکی زندگی میں ہو چکی تھی، اور معراج کے واقعہ کے بعد تقریباً اختلاف تو ہے کہ ایک سال یا دو سال یا تین سال، تین سال بعد ہجرت واقع ہوئی. حضور کو نبوت ملنے کے دسویں سال معراج کا واقعہ ہوا، اور پانچ نمازیں اسی میں فرض ہوئی. یہ پانچوں نمازوں کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہے. اور فجر کی نماز کو وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا حاضری کا وقت ہے، مشہود حاضری، اس کے اندر اللہ کے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اور جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل والنہار، آگے پیچھے آتے ہیں رات اور دن کے فرشتے ان دو نمازوں کے اندر، ادھر عصر کی نماز اور ادھر فجر کی نماز میں. دن کے فرشتے جن کی ڈیوٹی انسانوں کے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، وہ عصر کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں رپورٹ پیش کرنے کے لیے، اور رات کے فرشتے اتر آتے ہیں وہاں، اور ادھر صبح کی نماز کے وقت وہ فرشتے آتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں، اور رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ بہتر جانتا، لیکن ایک ضابطے کی کاروائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تو بندے وہ جواب دیتے ہیں. اگر نماز پڑھتا ہو تو کہتا ہے پروردگار ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ تیری عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا. اور اگر سویا ہوا ہے غفلت میں ہے برائی میں ہے لگا ہوا تو وہ اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. تو یہ حاضری کا ہے. اور قرآن کا خاص طور پر فجر کے ساتھ ذکر کرنا اسی لیے نماز کی سنت میں یہ ہے کہ فجر کی نماز میں کسی قدر زیادہ تلاوت کی جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بالعموم 40 سے لے کر 60 سے لے کر 100 تک آیتیں فجر کی نماز میں طلوع فرماتے تھے. کم و بیش بھی ہوتا تھا کبھی تھوڑی یا زیادہ, لیکن عام طور پر صبح کی نماز میں سنت ہے کہ کسی قدر قرآن زیادہ پڑھا جائے. اس لیے خاص طور پر قرآن تو ساری نمازوں میں پڑھنا فرض ہے, لیکن فجر میں ذرا زیادہ وہ طوالت کے ساتھ. تو پانچوں نمازوں کا بطور اشارے کے یہاں ذکر کر دیا گیا. بعض فرقے جو گمراہ ہیں وہ پانچ نمازوں کو نہیں مانتے. چنانچہ منکرین قرآن کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو ایک ہی نماز پڑھتے ہیں. میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صبح کی نماز پڑھتا تھا, کہتا ایک ہی نماز ہے, سارا دن کام کرتا رہتا تھا نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا. لوگ کہتے تھے نماز ہی ہے کہ دو نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں منکرین قرآن, قبل طلوع شمس و قبل غروب کہتے ہیں یہی نماز ہے, اور پھر تین نمازیں پڑھنے والے اور چار نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں منکرین قرآن اور چکڑالوی پرویزی قسم کے لوگ چار نمازوں بھی پڑھنے والے ہیں, پانچ نمازوں کے قائل نہیں ہیں. پرویز کہتا ہے یہ نمازیں حقیقت میں وہ نمازیں ہی نہیں ہیں. حقیقی نماز وہ ہوگی کہ اگر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ حکومت جو حکم دے گی جو نماز پڑھنے کا اور جس طرح وہ کہے گی وہی نماز ہوگی, یہ رسمی نماز ہے جو پڑھنا. صاف کہتا قرآنی فیصلوں کے اندر اور کتابوں کے اندر اپنے رسالوں کے اندر وہ یہی لکھتا رہتا ہے, یہ نماز نہیں ہے نماز, وہ یہ سب رسمی نماز ہے جھگڑے والی نماز. اصلی نماز وہ ہوگی جس کو حکومت مقرر کرے گی. تو یہ اعتقاد اور فکر ہی اصلاً ہی کافرانہ ہے, کفر ہے یہ, اس واسطے کہ نماز جیسی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی اور اس کی تلقین فرمائی صحابہ کرام نے اسی طرح پڑھی, انہوں نے آگے دوسروں کو بتلائی. اور یہ نماز تواتر کے ساتھ ثابت ہے, یہ وہی نماز. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں, البتہ اس کی بعض حیاتیں نماز کی ایسی ہیں کہ ان کے اندر کچھ تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہے. تو وہ کوئی سنت میں داخل ہیں کوئی مستحبات میں داخل ہیں, اصل فرض اور واجب میں داخل ہی نہیں ہیں وہ چیزیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. رفع یدین کا اختلاف ہو گیا, اونچی آمین کا ہاتھ اوپر نیچے باندھ, یہ حیات اصلاحات ہیں, ان میں بعض کا اختلاف ہے بعض کسی طریقے پر بعض کسی طریقے, ہر ایک کے لیے گنجائش ہوتی ہے اس میں ایسے مسائل. تو نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں, تمام جتنے بھی مذاہب حقہ ہے سب پانچ نمازوں کی فرضیت کے قائل ہیں. اور ان رکعات کے یہ رکعات کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے آتا ہے. یہ رکعات کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے کہ فجر کی دو رکعتیں پڑھو اور زہر کی چار پڑھو مغرب کی تین پڑھو, یہ کہاں ہے قرآن میں صراحت کے ساتھ؟ یہ تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے. اور بالکل تواتر کے ساتھ اسی طرح حضور نے تین رکعت ہی مغرب کی پڑھی ہیں, لہذا ہر ایک مسلمان تین رکعت ہی پڑھے گا, اپنی طرف سے کوئی بڑھا نہیں سکتا گھٹا نہیں سکتا. چنانچہ حضور کے ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باپ بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، عمران بھی اور حسین سواد کے ساتھ، تو ان کے سامنے ایک آدمی نے ذکر کیا اور کہنے لگا کہ ابو نجیب، آپ لوگ کچھ روایات بیان کرتے ہیں، وہ شفاعت کی حدیث جیسا کہ یہ مقام محمود والی آیت کی تشریح میں ہے، تو ایسی روایتیں بیان کرتے ہو کہ جن کا کوئی قرآن میں ثبوت ہی نہیں ہے، قرآن میں ہم نہیں پاتے اس کی کوئی اصل. اتنی بات کہی تو عمران ابن حسین ناراض ہو گئے، غضب عمران ابن حسین، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اس شخص سے کہ قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. عمران کہنے لگے کہ کیا تو نے قرآن میں پایا ہے کہ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت، فجر کی 2 رکعت، زہر اور عصر کی 4 رکعت، کہ قرآن میں تو نے پایا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. تو پھر عمران نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے لی ہے یہ باتیں، تو کوئی 4 پڑھتے ہو، کوئی 2، کوئی 3، یہ باتیں تم نے کس سے لی ہیں؟ کیا تم نے یہ باتیں ہم سے نہیں لی اور ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں؟ پھر